สัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานะชีวิตังแปลว่าชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุดภาชนะแห่งดินสิ้นทั้งนั้นไม่นานวันต้องแยกแตกสลายชีวิตสัตว์ทั้งนั้นก็พลันตายแตกทำลายเหมือนกันเช่นนั้นแหละอนิจจังสังขารคือบ้านโรคมีทุกโศกเสื่อมทรามตามกระแสพระไตรลักษณ์ผลักดันให้ผันแปรไม่เที่ยงแท้แตกดับไปลับตาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้จะเล่าถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับคุณอมรรัตน์นามสกุลคำหงษาผู้ที่ไปเยือนโลกหลังความตายมาถึง3ครั้งคือคุณอมรรัตน์คำหงษานี่เป็นเจ้าของร้านอมรรัตน์บาร์เบอร์สถานให้บริการแต่งผมท่านชายด้วยช่างสุภาพสตรีอยู่ใกล้ๆวัดไผ่ตันสะพานควายกรุงเทพนี่แหละครับเธอเป็นสุภาพสตรีร่างสูงโปร่งผิวขาวตามแบบฉบับของชาวที่ราบสูงคุณอมรรัตน์เป็นชาวจังหวัดชัยภูมิเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่ปี2511เป็นเวลาถึง34ปีเต็มๆเมื่อตอนที่คุณอมรรัตน์เป็นเด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วก็โมโหร้ายหากโกรธขึ้นมาแล้วก็สัตว์เล็กสัตว์น้อยขวางหน้าไปเล่นงานไม่เลี้ยงตอนนั้นจำได้ว่ามีหมูของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเข้ามาหากินในเขตบ้านแล้วก็เที่ยวกินพืชผักที่ปลูกไว้เสียหายมากคุณแม่ก็ดุคุณอมรรัตน์ว่าไม่คอยดูแลให้ดีปล่อยให้หมูมาทำลายของจนป่นปี้เมื่อถูกแม่ดุด่าก็เกิดความเครียดแค้นว่าไอ้หมูจังไรตัวนี้มันทำให้เดือดร้อนจริงๆหากเข้ามาคราวนี้ไม่เลี้ยงแล้วเตรียมท่อนไม้ที่เป็นด้ำเสียมเอาไว้ขนาดกำลังเหมาะมือทีเดียวเจ้าหมูเคราะห์ร้ายพอได้เวลาหาอาหารมันก็เอาจมูกดมโน่นดมนี่หาทางจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าละตามวิสัยของมันหิวความหิวนี่เป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งทั้งคนและสัตว์ละที่จะต้องบำบัดกันจนกว่าจะตายจากไปคุณอมรรัตน์ก็คอยดูเจ้าหมูนี่มองจ้องเป๋งไม่วางตาทีเดียวในมือก็กุมท่อนไม้ที่เตรียมเอาไว้แน่นเนี่ยแอบอยู่หลังต้นกล้วยคอยทีเงียบเงียบอยู่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าหมูถึงคาดเดินเข้ามากินต้นกล้วยอ่อนอย่างอร่อยอร่อยไม่ได้ระแวงระวังว่าเพชฌฆาตกำลังจะจ้องเอาชีวิตอยู่ใกล้ๆนี่เองคุณอมรรัตน์ก็เงือกเงื้อท่อนไม้ขึ้นสุดแขนปากก็ร้องไอ้หมูไอ้ร้ายมึงตายซะเถอะมึงตะกระตะกรามนักทำให้กูต้องถูกแม่ดุไม่มีมึงสักตัวกูจะได้ไม่ต้องมาคอยระวังเท่านั้นนะท่อนไม้กระหน่ำลงไปที่หัวเจ้าหมูตัวนั้นจนมันร้องลั่นหันหลังจะวิ่งหนีแต่ช้าไปเพราะว่าไม้อันนั้นนะหวดปาดขาหน้าของมันสองข้างหักพับลงกับที่แล้วไปไหนไม่รอดได้แต่ดิ้นร้องอีดอีดด้วยความกลัวตายเพราะฉะนั้นไม้ก็ถูกกระหน่ำลงไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งการดิ้นรนนั้นเงียบลงเจ้าหมูตัวนั้นตายคาที่เสียงแม่ซึ่งได้ยินหมูร้องก็วิ่งมาดูแม่ก็บอกตายแล้วลูกเอ้ยนี่ตีมันจนตายเลยแล้วเนี่ยโธ่ไอ้เวรกรรมแท้ๆเวรเนาะเวรตีมันแค่เจ็บมันก็เข็ดแล้วไม่ว่าอะไรคุณอมรรัตน์ทิ้งไม้แล้วก็เดินคอตกไปอีกทางนึงแม่ก็เลยต้องทำหน้าที่ในการลากเอาหมูตัวนั้นไปโยนไว้ในเขตบ้านที่อยู่ถัดไปเพื่อปัดความรับผิดชอบไปให้พ้นบ้านเพราะว่าการฆ่าหมูของชาวบ้านเนี่ยมันต้องชดใช้เงินปรากฏว่าเรื่องเงียบหายไปหมูตายฟรีเจ้าของก็เอาไปทำอาหารกินเพราะว่าจับมือใครดมไม่ได้ตอนนั้นคุณอมรรัตน์หรือว่าที่จะเรียกว่าคุณรัตน์เนี่ยอายุประมาณสัก12ขวบแม่ก็ส่งมาอยู่กับพี่สาวที่ออกเรือนมาแล้วแต่งงานมาแล้วมาอยู่อำเภอสูงเนินประกอบอาชีพทำงานอยู่ในโรงงานทอกระสอบซึ่งตอนนั้นแม่ก็กำลังเจ็บออดออดแอดแอดแล้วก็ถึงแก่กรรมลงหลังจากที่ส่งคุณรัตน์มาอยู่กับพี่สาวได้ไม่นานจากนั้นเธอก็ย้ายมาอยู่กับพี่สาวอีกคนหนึ่งที่ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตอนนั้นเวลารับเงินเดือนมาแล้วพี่สาวจะเข้ามาในเมืองเพื่อซื้อของจำเป็นแล้วก็ของที่พอใจการเดินทางจากที่พักมาในเมืองก็ต้องอาศัยรถสองแถวบูโรทั้งที่เป็นพาหนะสำคัญของชาวบ้านต้องทนวิ่งขวาถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อคนขับสองแถวก็เอาแน่ไม่ได้บางคันก็เอาคนที่พอจะขับรถได้แค่นั้นมาขับใบขับขี่ก็ยังไม่มีเรียกว่าใครอยากจะขับก็ขับ พราะว่าเป็นรถสองแถวที่ไม่มีสัมปทานรถดีๆก็ไม่มีใครกล้าไปวิ่งเพราะว่าถนนจะทำให้เครื่องคราวแล้วก็ช่วงล่างพังออกมาเป็นแถบๆทางที่รถสองแถววิ่งนั้นตอนหนึ่งจะต้องตัดผ่านเขาเรียกป่าช้าผีดิบแต่ก่อนนี้ก็คือสถานที่ที่เขาเอาคนไปฝังไว้นะเวลาขุดทำถนนตอนนั้นยังเจอโครงกระดูกอยู่หลายโครงถนนตรงจุดนั้นกลางคืนไม่มีใครกล้าวิ่งผ่านเพราะว่าผีมันดุแล้วก็มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำมีคนตายแล้วตายอีกก็ทำให้เพิ่มข่าวลือมากขึ้นเป็นทวีคูณทุกคนก็ล้วนจะกลัวความเฮี้ยนเงินชนิดหวังหัวกันทั้งนั้นแหละวันนั้นคุณรัฐยังจำได้ดีเหมือนมันเกิดขึ้นเมื่อวันซืนเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะพี่สาวชวนมาเที่ยวในเมืองขึ้นรถสองแถวมาด้วยกันโดยที่นั่งข้างหน้าคู่กับคนขับคนขับน่ะอายุประมาณสัก18ปีเท่านั้นแหละพี่สาวก็นั่งติดคนขับส่วนคุณรัฐก็นั่งติดกับหน้าต่างพอได้เวลารถก็เคลื่อนที่ออกคนขับขนองวิ่งตะบึงรถกระดอนขึ้นกระดอนลงโยกซ้ายทีขวาทีจนหัวสั่นหัวคลอนฟุ้งตลบไปหมดพอมาถึงตรงบริเวณที่ผ่านป่าช้าเก่าเท่านั้นแหละรถก็โยนตัวขึ้นคุณรัฐรู้สึกว่าตัวเองถูกกระแทกอย่างแรงแล้วก็วูบลงไปจากรถคุณรัฐเล่าว่าแกนั่งเอามือเท้าหน้าต่างรถแล้วรู้สึกว่ารถมันกระดอนขึ้นแล้วก็กระแทกไปด้านข้างอย่างแรงเสียงประตูรถลั่นดังแกรกแล้วประตูก็เปิดผางออกแล้วฝุ่นนี่พรวดเข้ามาแกไม่ได้ระวังตัวก็เลยเอาหัวพุ่งออกไปจากรถทั้งตัวเลยมองไม่เห็นอะไรเลยรู้สึกว่าตัวเองพุ่งไปกระแทกกับของแข็งแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าวูบหลับไปพอรู้สึกตัวก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนกันแน่แต่รู้ว่าเป็นตัวเองชื่อเรียงเสียงไรรู้หมดแต่ร่างกายกลับโปร่งใสหรือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับเงาเวลาเรายืนอยู่กลางแดดนั่นแหละยังไม่ทันจะก้าวเดินก็มีผู้หญิงกลุ่มใหญ่พากันเดินออกมาห้อมล้อมเอาไว้ในจำนวนนั้น 4-5 คนก็มาช่วยกันแบกขึ้นบ่าแล้วก็เริ่มออกเดินทุกคนส่งเสียงโห่ร้องดีใจคนที่แบกร้องบอกว่าโอ้ยดีจังเลยมาแล้วเหลือกำลังรออยู่พอดีไม่นึกว่าจะมีคนมาเพิ่มเร็วอย่างนี้ไปกันเถอะไปกับพวกเรานะเราจะพาไปในที่ที่พวกเราอยู่กันคุณรัตน์เกิดความกลัวขึ้นมาก็เลยถามเข้าไปว่าที่ไหนจะพาฉันไปไหนไม่เอานะบอกก่อนว่าจะไปที่ไหนไม่ต้องถามหรอกไปกับพวกเราก็แล้วกันอย่าชักช้าเลยเราจะพาไปอยู่กับพวกเรานะเราจะพาไปสบายไปอยู่ที่ชอบที่ชอบกันคุณรัตน์เกิดความกลัวขึ้นมาทันทีเพราะไอ้คำว่าที่ชอบที่ชอบนี่มันมักจะใช้กับคนตายเท่านั้นก็เลยร้องเอะอะออกไปเต็มเสียงบอกไม่ไปฉันไม่ไปพวกที่แบกก็แบกเดินหน้าต่อไปตอนนี้แกเริ่มได้ยินเสียงคนพูดคุยกันแว่วๆจับเสียงได้ว่าเฮ้ยคนตกรถสองแถวนี่น่ากลัวไม่รอดนะนั่นแน่นิ่งไปเลยเออนั่นสิน่าสงสารนะเออไม่น่าเลยไอ้คนขับมันคงไม่ยอมหยุดดูมันคงเพ่นหนีไปไกลแล้วอ่ะคุณรัฐก็ฉุกคิดในใจว่าใครกันนะตกรถสองแถวต้องไปดูก็เลยบอกกับคนที่แบกบอกว่าจะไปด้วยก็ได้แต่ว่าขอกลับไปดูก่อนว่าใครตกรถสองแถวหรือว่าใครถูกชนให้มันเห็นดำเห็นแดงซะก่อนแล้วค่อยไปกันไม่ได้หรอกไม่ได้เราไม่ให้ไปกับพวกเราเถอะคุณรัฐก็อ้อนวอนอยู่เป็นนานสองนานพวกนั้นถึงได้หยุดเดินแล้วก็บอกคุณรัฐบอกว่าอ่ะตกลงไปดูแล้วต้องรีบกลับมานะอย่าผิดสัญญานะพอพูดจบเขาก็วางคุณรัฐลงแกก็วิ่งตื้อมาทางที่ได้ยินเสียงคนพูดว่าคนตกรถนั่นแหละเสียงหนึ่งก็แว่วมาในหูเสียงนั้นดังจนจับความไม่ได้เสียงคล้ายๆแมงวีมาบินตอมหูล่ะยิ่งเดินเข้าไปใกล้เสียงค่อยๆชัดขึ้นเสียงนั้นเป็นเสียงเรียกปนสะอื้นของคนที่กำลังอยู่ในความทุกข์เสียงก็ดังชัดเจนกลับมาก่อนเถอะน้องเอ้ยรัดเอ้ยกลับมาก่อนอย่าทิ้งพี่ไปเนี่ยเรามีกันไม่กี่คนตายจากไปแล้วพี่จะเห็นหน้าใครอ่ะพอมาถึงจุดที่เสียงเรียกนั้นดังชัดเจนก็มองเห็นคนยืนมุงดูอะไรกันนั่นไปหมดใครพูดอะไรก็ได้ยินหมดทุกคำชัดเจนใครกล่าวถึงได้ยินตลอดรู้ตัวว่าเขาพูดถึงตัวเองแต่ว่าร่างกายตัวเองมันโปร่งใสเหมือนเงาคนตายนี่เขาว่าหูทิพย์นะคุณรัฐเพิ่งจะรู้ว่าเขาพูดจริงว่าคนตายที่มีหูทิพย์เวลานั้นเองก็มีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งเดินอ้อมผู้คนที่มุงดูมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าของคุณรัฐเนี่ยผู้ชายคนนั้นคุณรัฐจำได้แม่นผมของแกงอกขาวแซมดำนิดหน่อยใส่กางเกงขาสั้นสีขี้ม้าเก่าจนซีดแล้วใส่เสื้อแขนสั้นลายสก็อตแกไม่ยืนหันรีหันขวางอยู่นิดนึงก็เอามือแหวกคนให้เป็นช่องปากก็ร้อง มุงหาอะไรกันว่าคนเจ็บกำลังต้องการอากาศแล้วพวกมึงเป็นอะไรกับคนเจ็บล่ะฮะมุงให้มันตายหรือยังไงกันไอ้พวกบ้าออกไปพ้นนะแหวกทางอย่ามุงคนแหวกออกเป็นช่องให้ผู้ชายคนนั้นเดินเข้าไปที่คุณรัฐนอนอยู่คุณรัฐก็เดินตามหลังเข้าไปติดๆแต่แกกลับไม่รู้สึกอะไรเลยพอเข้าไปใกล้ร่างที่นอนอยู่แกก็ใจหายว่าวันนั้นตัวของเรานี่นอนหงายขาเหยียดยาวมีพี่สาวเขย่าตัวร้องไห้ด้วยปลุกเรียกไปด้วยแกก็คิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนี่ตัวเราเป็นอะไรไปถึงได้กลายเป็นสองคนไปได้ผู้ชายคนนั้นเข้าไปดึงพี่สาวคุณรัฐออกห่างแล้วก็จัดให้คุณรัฐนี่นอนราบจัดแขนขาให้เข้าที่เข้าทางตอนนี้ผู้คนแหวกช่องให้ทั้งหัวทั้งท้ายลมพัดผ่านสะดวกแกก็คิดว่าจะเข้าร่างตัวเองนี่จะทำยังไงดีหันรีหันขวางไม่รู้จะทำยังไงในที่สุดก็ตัดสินใจมายืนที่ปลายเท้าหันหลังให้ตัวเองแล้วก็กะระยะให้ปลายเท้ากับเข่าตรงกันกับร่างที่นอนแล้วค่อยๆเอนตัวลงซ้อนเข้าไปมันก็ลำบากอยู่เหมือนกันแต่ว่าค่อยๆซ้อนลงไปยิ่งซ้อนมากขึ้นแรงที่พี่สาวเขย่าแขนก็เริ่มแรงขึ้นความรู้สึกค่อยๆชัดเจนขึ้นในที่สุดก็ซ้อนลงไปได้หมดทั้งตัวแล้วก็ลืมตาได้ได้ยินเสียงคนร้องบอกฟื้นแล้วฟื้นแล้วแม่นึกว่ากลับบ้านเก่าไปซะแล้วโอ้ยที่ตรงนี้นะรายไหนรายนั้นไม่รอดแล้วนะเออรายนี้ดวงแข็งจริงๆรอดได้คุณรัฐลุกทะลึ่งพรวดกันด้วยความตกใจพอยืนขึ้นได้ก็ล้มฟาดลงไปอีกขาปวดปรับเลยแกก็ขยับขาก็รู้ว่าขาไม่หักแต่ว่าหัวเข่ามันน่าจะเคลื่อนหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างแกก็หมดปัญญาเดินเขาก็ช่วยกันหามขึ้นรถสองแถวอีกคันนึงต่อมานี่คุณรัฐก็ได้รับฟังจากพี่สาวว่าตอนที่คุณรัฐตกรถสองแถวเนี่ยประตูมันเปิดระหว่างที่ฝุ่นพัดเข้ามารถโครงไปแล้วโครงมาแล้วเสร็จแล้วประตูก็ปิดกลับเข้ามาอย่างเก่าพี่สาวก็นั่งเพลินไปจนถึงตลาดในเมืองพอหันมาดูก็ไม่เห็นแล้วก็ร้องเอะอะขึ้นนั่นแหละถึงได้รู้ว่าคุณรัฐตกรถไปคนขับเหงื่อแตกเลยไล่คนโดยสารลงบอกว่าจะขับรถกลับไปดูซิว่าคุณรัฐตกตรงไหนแต่ว่าคนโดยสารทุกคนเป็นห่วงไม่ยอมลงจากรถนั่งติดรถไปดูทั้งหมดได้แหละก็พวกที่มุงดูอยู่นั่นแหละเวลานั้นเสร็จแล้วรถสองแถวก็พาคุณรัฐไปหาหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งในตัวอำเภอแทนที่จะไปหาหมอเพื่อรักษาแผนปัจจุบันหลวงพ่อเอาน้ำหมากมาพ่นพรวดให้สามทีเสร็จแล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้านลูกสะบ้าหัวเข่าคงจะเป็นอะไรสักอย่างหัวเข่าข้างขวาของแกบวมโตออกมาเหมือนกับลูกกระท้อนลูกใหญ่ๆเดินไม่ได้แล้วทีนี้จะไปเข้าห้องน้ำด้วยว่าหาน้ำกินก็ต้องถัดไปเหมือนกับคนเป็นง่อยเดือนหนึ่งเต็มๆที่หลวงพ่อพ่นน้ำหมากรักษาคุณรัฐค่อยเดินได้ตอนนี้เองที่แกเริ่มรู้ว่ากรรมมีจริงกรรมที่แกตีหมูตายแกตีหัวมันตีขาหน้าจนหักแล้วก็ทุบซ้ำจนมันตายคาที่กับมือแกถึงได้ตกรถสองแถวแล้วก็หัวเข่าบวมโตต้องทรมานเหมือนกับเจ้าหมูตัวนั้นคิดได้อย่างนี้แล้วแกก็เลยไม่ทำร้ายหรือว่าฆ่าสัตว์อีกเลยเพราะว่ากลัวกรรมนั่นเป็นครั้งแรกที่คุณรัฐได้ก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งความตายคนที่มาต้อนรับแกคงจะเป็นคนที่ตายอยู่ที่นั่นแหละทั้งเก่าทั้งใหม่เมื่อตอนที่แกตกจากรถกระแทกพื้นดินจนขาดความรู้สึกนั่นน่ะวิญญาณหรือว่ากายทิพย์ก็คงจะออกจากร่างแล้วก็ไปพบกับวิญญาณเหล่านั้นเข้าพอดีพวกเขาก็ต้อนรับน้องใหม่แล้วก็พาไปอยู่กับพวกเขาในป่าช้าถ้าหากว่าแกไม่ดิ้นรนแล้วพวกเขาคงจะนำวิญญาณไปรับแล้วไม่อาจจะกลับเข้ามาเข้าร่างได้นี่คงจะเป็นเพราะว่าแกยังไม่หมดบุญกำลังถึงได้รอดมาได้นี่แค่เป็นเหตุการณ์ครั้งที่1นะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาคุยกันถึงเรื่องของคุณอมรรัตน์คำหงสากันต่อชีวิตคุณอมรรัตน์หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามจักรราศีจากเด็กนักเรียนมาเป็นสาวเต็มตัวเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครจากช่างตัดเย็บเสื้อผ้าที่เป็นลูกจ้างก็กลายมาเป็นรีเซพชันของโรงแรมคอนติเนนตัลสะพานควายแล้วก็ได้เริ่มเรียนรู้รสชาติของชีวิตโดยการพบกับความรักกับพนักงานในบริษัทการบินไทยเป็นระยะที่ความรักกำลังสดชื่นแต่แล้วก็กลับผันผวนจนกระทั่งในที่สุดคุณอมรรัตน์ก็ตัดสินใจทำลายชีวิตตัวเองคุณอมรรัตน์เล่าบอกว่าแกเช่าบ้านอยู่แถวสะพานควายนะความรักเปลี่ยนเป็นความผิดหวังลูกผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีที่ปรึกษานอกจากร้านขายยา พราะว่าแกเคยได้ยินเพื่อนที่ทำงานด้วยกันพูดถึงเรื่องการฆ่าตัวตายที่สบายที่สุดก็คือการกินยานอนหลับเพราะว่าจะไม่ทรมานอะไรเลยนอนหลับลึกแล้วก็ไปสู่ความตายอย่างเงียบเชียบแกได้ยินว่าอย่างนั้นปรากฏว่าหมอตีที่ร้านขายยาเนี่ยไม่ขัดข้องหยิบยานอนหลับอย่างแรงมาส่งให้ทำไมจะไม่ขายในเมื่อคุณรัฐเนี่ยไม่ได้แสดงอาการอะไรพิรุษให้จับได้ว่าแกกำลังคิดจะฆ่าตัวตายบอกราคายาเม็ดละเท่าไหร่ก็ไม่ได้ต่อได้มาสัก15เม็ดเห็นจะได้ก็ดีใจปิดประตูห้องขังตัวเองแล้วเอาน้ำมากินยานอนหลับเข้าไปอย่างชนิดไม่ต้องยั้งมือกันละมีกี่เม็ดก็กระเดือกเข้าไปเม็ดมันนิดเดียวนี่ก็กลืนง่ายตอนนั้นน่ะคุณรัฐน่ะมีลูกกับเขาแล้วคนหนึ่งเป็นผู้ชายแต่ว่าแกไม่อะไรยายดีต่อลูกเรียกว่าขอให้ได้ตายอย่างเดียวเป็นพอเพราะอยู่ไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นแกเริ่มง่วงไม่รู้อะไรเป็นอะไรตอนนั้นก็จำได้ว่าเสียงสุดท้ายที่ได้ยินก็คือมีคนเคาะประตูแล้วก็ส่งเสียงเรียกจากนั้นก็หมดสติไม่รับรู้อะไรอีกพอรู้สึกตัวก็มีคนเข้ามาในห้องสองคนเป็นผู้ชายแต่งเครื่องแบบคล้ายๆทหารหัวเกรียนเยอะมาถึงก็บอกว่าไปด้วยกันเรามารับแล้วไปด้วยกันเร็วไปเขาก็ออกนำหน้าพาลงมาที่จอดรถที่อยู่ข้างล่างรถเก๋งสี่ประตูแบบที่เห็นกันอยู่เยอะๆคนหนึ่งก็นั่งขนาบข้างอีกคนหนึ่งก็ทำหน้าที่คนขับรถแล่นเร็วมากเลยจนมองอะไรแทบไม่ทันมาได้พักหนึ่งคนที่นั่งขนาบข้างก็เอ่ยขึ้นรู้ไหมว่าเราเป็นอะไรจะเป็นอะไรอ่ะก็เพิ่งกินยานอนหลับไปอ่ะแล้วไม่รู้หรือว่าเราตายแล้วนะตายมาจากโลกแล้วรู้เปล่ารู้จักคำว่าตายไหมคำว่าตายเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคำที่ทำให้คุณรัฐได้สติเกิดความกลัวอย่างจับขั้วหัวใจพลันนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะลูกกำลังคอยอยู่ถ้าแกตายแล้วใครจะดูแลนี่แล้วเขาว่าคนเราเนี่ยลองได้คิดอยากตายแล้วก็อะไรเนี่ยมันก็ไม่ห่วงลูกตาดำๆก็ไม่แคร์เพราะรู้ว่าตายแน่ทีนี้เกิดห่วงขึ้นมาเชียวแกก็เริ่มระลึกถึงได้ว่าตอนที่ตั้งท้องลูกคนแรกนั้นได้ไปบนหลวงพ่อโสธรไว้ว่าขอให้ลูกในท้องคลอดออกมาตลอดรอดฝังด้วยเถอะเขามีอายุพอสมควรจะให้บวชเนนถวายหลวงพ่อให้สมกับที่หลวงพ่อได้ช่วยคุ้มครองแล้วถ้าแกตายตอนนี้แล้วใครจะทำสิ่งที่แกได้บนไว้ล่ะแกก็ร้องออกมาด้วยความตกใจบอกฉันยังตายไม่ได้นะฉันยังจะต้องบวชลูกชายเป็นเนนถวายหลวงพ่อโสธรฉันยังไม่ได้ทำเลยอ่ะหลวงพ่อคงจะไม่ยอมหรอกฉันยังไม่ได้บอกใครไว้เลยประบนด้วยตัวเองไม่ได้ปีปากบอกใครด้วยซ้ำผู้ชายคนที่นั่งข้างๆทำหน้าตกใจเสร็จแล้วก็บอกกับคนขับรถบอกว่าเราเอาไปไม่ได้วะเนี่ยเขาจะต้องบวชลูกชายอ่ะฮะเอาไงกันดีอ่ะถ้างั้นก็ส่งเขากลับไปที่เก่าเลยเราเอาไปไม่ได้เพราะเขาจะสร้างกุศลด้วยการบวชพระนี่ปรากฏว่ารถถูกหักเลี้ยวอย่างแรงกลับมาเส้นทางเดิมจากนั้นก็แล่นมาเรื่อยเสร็จแล้วเขาก็พูดเขาก็บอกแกต้องรักษาสัจจะนะบวชลูกแล้วไปกับเรานะอย่าละเมิดสัจจะนะเดี๋ยวเราจะนำแกกลับไปสู่ที่เก่าของแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันรักษาคำพูดเสมอไม่กลับกรอกหรอกถึงเวลาแล้วฉันจะกลับไปแน่ๆรถกำลังแล่นอย่างเร็วเลยเสร็จแล้วประตูรถด้านข้างที่คุณรัฐนั่งก็เปิดออกอย่างแรงแล้วผู้ชายคนที่อยู่ด้านข้างของแกก็ใช้เท้าถีบแกอย่างสุดแรงหัวทิ่มลงจากรถกริ่งคลุกคลักเหมือนลูกขนุนกริ่งไม่มีผิดเลยแกสะดุ้งสุดตัวแล้วก็ทะลึ่งลุกขึ้นคอแห้งผากเหมือนเดินอยู่ในทะเลทรายร้องออกมาด้วยเสียงแหบแห้งว่าน้ำอยู่ไหนเสร็จลุกขึ้นไปหาน้ำมากินอย่างกระหายแกเปิดประตูออกไปข้างนอกคนที่อยู่ห้องข้างเคียงเห็นคุณรัฐนี่ทำหน้ามันเห็นผีคนนึงอุทานออกมาเฮ้ยยังไม่ตายนี่เฮ้ยเป็นไปได้ไงมันจะเน่าแล้วนะแกก็เลยกลับเข้าไปดูในห้องไปดูตัวเองที่หน้ากระจกพอเห็นสารรูปเต็มตาก็ร้องอุทานด้วยความตกใจหน้าตาซีดตาลึกโหลปากคอซีดหน้าตาเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบเหงื่อใครที่มุมปากมีน้ำลายเกาะอยู่เต็มไปหมดผมเผ่าเป็นกระเซิงเหมือนกับผีตายซากแกก็รีบอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเพ่นไปที่โรงแรมพอเพื่อนเห็นเขาก็ร้องทักไปบ้านมาเหรอรัฐหายไป7วันเต็มๆเลยเพิ่งจะโผล่หัวมาเอ้นี่ครบกำหนดลาพอดีนะพรุ่งนี้รัฐยังเงียบอยู่อีกเขาจะปลดออกจากงานแล้วแกถึงได้รู้ว่าแกกินยานอนหลับแล้วก็หมดสติไปตั้ง7วันเต็มๆวิญญาณเดินทางไปประพบอีกเป็นครั้งที่2แต่ก็กลับมาได้ พื่อนร่วมบ้านเช่านี่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้คุณรัฐมองคุณรัฐเหมือนกับเป็นผีหรือเป็นปอบก็คิดว่าคุณรัฐเป็นคนถูกผีสิงเพราะว่านอนหลับไม่ได้ออกจากห้องถึง7วันเต็มมารู้ตอนหลังว่าหากวันนั้นแกไม่ตื่นออกมาเขาจะพากันงัดเข้าไปในห้องเพราะกลัวถ้าหากว่าแกตายในศพจะเหม็นเน่ากันทั้งบ้านนั่นเป็นการเข้าสู่โลกแห่งความตายครั้งที่2ของคุณอมรรัตน์ผิดกับครั้งแรกก็จะเห็นเป็นว่าการเข้าสู่โลกแห่งความตายครั้งแรกเป็นการเข้าสู่โลกแห่งความตายที่ปิดเร้นจากโลกแห่งความตายส่วนใหญ่เป็นดินแดนที่วิญญาณไม่อาจจะเคลื่อนที่ไปสู่เส้นทางแห่งภพภูมิไม่ว่าจะเป็นเพราะยังไม่ถึงกำหนดตายแต่ว่ากรรมมาตัดรอนหรือว่าตายเพราะการประสบอุบัติเหตุแล้วก็เรียกกันว่าพวกสัมภเวสีนั่นเองการเข้าสู่โลกแห่งความตายครั้งที่สองนี้เป็นการนำไปสู่ภพภูมิแห่งวิญญาณตามที่ควรจะเป็นคือไปสู่โลกแห่งความตายที่แบ่งออกเป็นนรกสวรรค์นะอย่างที่เราได้รู้กันมาตามพระไตรปิฎกคุณอมรรัตน์กลับจากโลกแห่งความตายครั้งที่สองหลังจากกินยานอนหลับก็ไปเกินขนาดดับจิตไปถึง7วันเต็มที่คุณอมรรัตน์ยืนยันว่าหลับไปแป๊บเดียวนั่งรถไปก็เดี๋ยวเดียวเสร็จแล้วต่อมาหลังจากที่ทำความเข้าใจกับคู่ชีวิตได้แล้วก็อยู่ด้วยกันต่อมาจนอีก3ปีผ่านไปก็เกิดเรื่องอีกคราวนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่อาจจะเปิดเผยได้แต่ว่าทำให้คุณรัตน์นี่ผิดหวังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้คุณรัตน์ก็คิดว่ายานอนหลับไม่ได้ผลเสียแล้วเพราะว่าไม่มีฤทธิ์แรงขนาดดับชีวิตได้อย่างใจคิดไปคิดมาก็นึกได้ว่ายาฆ่ มาแมลงนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้ตายสมปรารถนาก็เลยไปซื้อเอามาเตรียมไว้คุณรัตน์เล่าบอกว่าฉันไปซื้อยาฉีดยุงตาหัวไก่มากระป๋องหนึ่งเอามาซ่อนไว้รอเวลาปลอดคนวันนั้นไม่มีใครอยู่บ้านนะน้องชายก็ไปเรียนแต่เช้าก็เห็นว่าปลอดคนแล้วก็ไปหยิบดีตาหัวไก่ชนิดน้ำเนี่ยมารินใส่แก้วตอนแรกก็รินครึ่งแก้วก็เห็นว่าไม่พออาจจะไม่ตายก็เลยรินใส่เป็นเกือบจะหมดกระป๋องล้นแก้วลงมาหยดใส่พื้นเป็นดวงปกติแล้ว DDT เวลาดมกลิ่นเหม็นมันหน้าเวียนหัวฉีดยุงแล้วก็ยุงก็เมาแต่พอจะฆ่าตัวตายนี่กลับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยยกขึ้นมาใกล้กับจมูกก็ยังเฉยจ่อปากแล้วก็แงนคอกระดก DDT ลงกระเพาะดังอักหน้าแปลกยังฉันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวรสชาติก็ไม่ขมไม่ขื่นเหมือนกับกินน้ำเปล่าธรรมดาคนเรานี่เวลาตายจะตายนี่นะผีคงจะมาช่วยบังช่วยดับกลิ่นก็เป็นได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆตายสมใจซะทีโลกมนุษย์นี่มันช่างแคบจริงๆอยากไปเส้นพ้นคุณรัตน์เล่าว่ากินแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าน้ำลายมันฟอดไหลออกมาฟูมปากแล้วก็ล้มลงดิ้นทุรนทุรายน้ำลายยืดเป็นฟองฟอดน้องชายกลับมาจากเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงทันเวลาเขามาบอกกับคุณรัตน์ในตอนหลังว่ารู้สึกสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้นั่งไม่ติดก็เลยรีบกลับบ้านก็พอดีก็นำคุณรัตน์ส่งโรงพยาบาลราชวิถีหมอก็นำเข้าห้องล้างท้องแล้วก็ให้นอนดูอาการจนถึงประมาณ5 โมงเย็นพี่สาวถึงได้มารับกลับไปอยู่ที่แฟลตห้วยขวางตอนที่จะรับกลับนั้นหมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วไปรักษาต่อที่บ้านหากมีอะไรหนักหนาก็กลับมาอีกได้พอได้ยินว่ากลับบ้านได้แกก็ดีใจลุกขึ้นลงจากเตียงพอเท้าถึงพื้นก็รู้สึกมึนงงตัวเบาคิดแล้วก็ขำไม่หายแกบอกว่าแกกางแขนสองข้างออกเหมือนยุงแล้วก็ถลาร่อนไปซ้ายทีขวาทีเหมือนกับยุงเมาดีไม่มีผิดแล้วก็ล้มหัวทิ่มเอาหน้าถลายกับพื้นเสร็จแล้วก็ถูกประคองปีกออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่แฟลตห้วยขวางกับพี่สาวกับพี่เขยแกมานอนอยู่หน้าห้องของเขานอนไม่ได้สติไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวก็ลืมตามองไปที่ประตูห้องแกก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นร่างนั้นสูงใหญ่ตาเหลือกแววตาดุร้ายกระหายเลือดตาแดงเป็นประกายผิวดำบดผมบนหัวนี่ตัดเกรียนเหมือนกับโกนเนี่ยท่อนบนก็เปื่อยเปล่าใส่ผ้าเตี่ยวสีแดงในมือข้างหนึ่งถือหอกอีกมือถือดาบดาบนี่ดึงออกมาจากฝักข้างหลังแล้วการปรากฏตัวของเขานั้นเหมือนกับว่าเขาเดินทะลุประตูห้องออกมาอย่างไรอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เดินมาหยุดที่ปลายเท้าคุณรัตน์ก็นอนนิ่งมันก็ถูกมนต์สะกดจ้องดูตาเขาอย่างแสนที่จะหวาดกลัวเขาก็เอาปลายดาบมาเขี่ยที่ข้อมือเสร็จแล้วก็พูดบอกได้เวลาแล้วไปด้วยกันดีๆนะอย่าให้ต้องใช้กำลังเลยไปเถอะได้เวลาแล้วด้วยความกลัวเพราะว่าการมาพาไปครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่สองมันน่ากลัวมากแกก็ร้องบอกไม่ไปไม่ไป ม่ได้ต้องไปไปเดี๋ยวนี้เสียงร้องของแกได้ยินไปถึงหูพี่สาวก็เลยออกมาดูเอามือมาช้อนหัวคุณรัฐเขย่าตัวปลุกแกก็ลืมตาขึ้นคนรูปร่างน่ากลัวหายไปไหนไม่รู้แกก็ถูกย้ายเข้าไปนอนอยู่ข้างเตียงพี่สาวกับพี่เขยในห้องนอนพอจะหลับชายในชุดผ้าเตี่ยวแดงก็ปรากฏร่างขึ้นอีกเอาดาบมาเขี่ยมือแล้วก็บังคับไปด้วยกันแกก็ร้องไม่ไปคืนนั้นทั้งคืนพี่สาวกับพี่เขยไม่ได้หลับได้นอนเลยต้องคอยมาปลุกมาเขย่าตัวแกไว้จิตของแกไม่ยอมไปจิตจะปฏิเสธทุกครั้งที่เขาจะเอาไปแกก็นอนซมอยู่อย่างนั้น9วัน9คืนจนวันที่10ถึงได้ลุกขึ้นได้แล้วก็เริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นแต่ว่าต้องไปมาระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลถึง3เดือนเต็มๆครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับคุณอมรรัตน์คำหงษาผู้ไปเยือนโลกหลังความตายถึง3ครั้งครับ